نفی سمائے نوتا بیان اب درست حکم وہ دے رہے کہ صرف مبصرین والموتا بان جکم تحقیق کرے اگر کرے نو ذکر دا موتا او مراتن کافر او دا تشبیح ورکڑی لپس کی فادم سمات ناوری دو کیا نو دا ناوری دل پدی مرو کی پتری تیر کمال سر دیا لکاغذ طاقت کی پا شرم کی مری کی پر تری تیر کمال سر رے ہر جی کمکل توب و تری تیر کمال سر رے نو دا جانی ناوری دل پمرو کی دا پتری تیر کمال سر دیا تو اگورا تفسیر بھی لاوی اغد دی آیت لاندی وی دایت هذه الآیت دالت على نفی سماع الموتا لأن اللہ عز وجل شبہ الکفار بالموتا فی عدم السماع ووجه الشبه فی المشبہ به یکون على الاتم خدا تفسیر بیداری بارند میں ادا سے ماں بن کر نکلے گئے لیکن تفسیر بیداری کی وہی وہا اولائک الموتا الذین لا يسمعون او دا کافر پشانت دا مردی آغا مردی لا يسمعون چناوریا اہل تفسیر بیداری پر زودان راوالا یہ تو سنگر ہے چی مردی ناوریا اگر سوائی الذین لا يسمعون دا شانی جار اللہ کا محشری ویا یعنی الذین تحرسو علی ان یصدقوک بمنزلۃ الموت الذین لا یسمعون یعنی آئے کسان جستا حرس دے پدی باندے کہ دائی رستا تصدیق کی تابان جو ایمان لاری دا پا منزلہ دے مرو دی الذین لا یسمعون آغا مری چناوریا او که اوالا باریو زو گورا تفسیر بیزاری یو سل او سل ویختم صفا دا دی آیت لاندی تفسیر کشاف دویم دریش پالسم صفا دا امام سیوتی اغوی والموتا ایل کفارا ایل کفار ہوا بلکہ ایل کفارا شبہم بہم فی آدم السماعی دا رسول دے دے لازم نو گوری رو قائلوں ناغوی شبہم بہم فی آدم السماعی یعنی مراتن کافر دی مشابہ کلاللہ کا کافر دے مرسرہ پناوری جو کیا ما سر جکم جلالین دے یوسل سوار لسم سفرہ دا شانی سید معین الدین شیخ الاسلام سید معین الدین آغا مانا کیا بجامع البیان کیا ایل کفار الذین کل موتا لا یسمعون یعنی کافر آغا چی پشان تد مردی لا یسمعون چی ناوریا جامع البیان کم چلما سرا جلالین پاشا باندھ لگے گلے نارم یو سب سوار لسم سفر تفسیر مدارک کم چلما سر ناغد خازن پاشا باندھ لگے گلے نو تفسیر مدارک حنفی مفسر ویا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون فحین اذن یسمعون واما قبل ذلك فلا واما قبل ذلك فلا مڑی راپور تب کی اللہ گئے یا طرف دی اللہ تو واپس بکریشی نو پس پتا وقت کیوں بے آوری او کم چڑوان دی دی نیدی نو فالا پس ناوریا تفسیر مدارک کم چدما سرلے سوار لسم سفر او دویم جلد دے دا شانی دغا ویا صوفی خادم ویا وی والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات یعنی نطقی والمعنى انهم فی حال کبرهم وتدبیرهم کمن لا یسمع ولا یتکلم ولہذا شبہ الکفار بالموتا لان المیت لا یسمع ولا یتکلم دے وہ یار خبر ہی نہیں کہ تاوری کیا کا مر گئے خبر ہی نہیں کہ اخو تاوری نا جتنے جو اندر نتنا اوری کیا کا مر ناوری او خبر ہی کہ او سجوندے نتنا اوری حجی بابا نے خبر ہی کے پاگلی حجی بابا نے خبر ہی کے جتنے جو اندر نو وہی اگر خبر ہی کہ خدا سے نہ ہو رہی او کیا کا مر گئے نو اغاوری تفسیر مدارک رحمہ خازن ویا داکن کی رستو آیت کمرا روان دے یو کم سلوے تم داری آیت لاندی وی دی خبری نشی کولے دا حق مانا دا دی پا حال دا کبر خپل کی او دا درو جمتیا کیا چستا درو جمتیا کئی پشان دا آگا چا دی لا یسمع ولا یتکلم چناوریا او خبری کئی وی ولی حاضا شبہ الکفار بالموتا او دی وجن مشابیت للہ کافر دا مل سرا لئن المیت لا یتکلم ولا لا یسمع ولا یتکلم وکمرے ناوری اون خبری کئی تفسیر خازن جن جلد ان لسم سفر داشان امام رازی رحمہ اللہ اغویا یعنی ان الذین تحرس علی یصدقوک بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ذوي وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وحينئذ يسمعون وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم وي يعني على الكسان تحرس كبديوان لكستار تصديق دين كي دا پمنظر کافر دی آ کافر چی ناوریا پمنظر ملگی بمنظر تل موتا اللذین لا یسمعون پمنظر ملگی آ دا مڑی چی ناوری دو بیا ویا سی بارت بیا وی وی کافر اللہ بے راپور تجی پر عبد قیامت بیا وجی اللہ تو واپس پریشی نسوحین ایدن یسمعونا دغه وخت به اوري او هر چې وړاندې د دې نه دی چې الله نی ژوندي کړي نو نشته د څه لار اورېدو د هغوی ته چې هغوی به واوري. خطیب شرطینی هغه السراج المنیر چې معنا کوي ایل کفار شبههم فی آدم سمائے مراد دې موتان کافر دی مشابق اللہ دا کافر د مړو سره پناہ ہیتو کیا جو تفسیر کثیر دولسم جلد او صغر دو سو نہما او دو السراج المنیر داوی دویم جلد صغر یو سن لسما شوکانی ویا وہاولائی لیسو کذالک بل هم بمنزلت الموت الذین لا يسمعون او دا کافر داسی نبیا بلکی دائی پا منزل مردی آگ چناوریا فتح القدیر بسر دے سید محمد حسین تبا تبائی ناگا وی انہم بمنزلۃ الموتا لا شعور لہم ولا سمع دائی پا منزل مردی آگا مری چناوی پوئیونا داگی اوری دلشتاوی دا شیو تفسیر دا میزان او خود تفسیر ہے دا سی تفسیر دا لے جب مونگا چی تفسیر و خرمانی دا وم جل دے شپد شپیتما سوا دا علامت رضانی ویا اولا دا علامت رضانی کتاب دے شرح المقاصد دا دا شرقائد والا کتاب دے دا شرقائد والا پا شرح المقاصد کی ویا دری سوا تنگش پیتما سوا دا نایت سورہ فاتر ذکر کرے وی وما انت بمسمع من فی القبور و اجتماعیت سورہ فاتر موی فتمثیل لحال الکفرت بحال الموتا دا مثال ذکر کول دیا دا حال دا کافر دا حال دا مرو سارا چی دای دا مرو مندی نبیا وی ولا نزاع فی ان المیت لا یسمعو پدی کے جگڑ نشترے چمڑی ناوریا کچھ روس پتاؤ پتاؤ خبر والا نہ رہی وئی نہ مڑی اوریا مڑی اوری اپدید سر جنگ دے داولی مصد ادا دے یا ملت قرآن وے تاغ پرید منسر پا جنگ شا منسر پا جنگ شا جید کار دیو باس دید پار لگیا دیا انو دا دے شرم قاسد دے دا اللہ مطبط بانی شرقائد والا مختصر مانی والا ناغ وی پدی چڑو جگڑا نشتا دے چا چی مری ناو پدی چی چا جگڑا نشتا دے صفوہ درین جل دے دریس و پیدش پیتما صفوہ والموتا او مری عباسهم اللہ نے دی علماء تا حدیث نہیں معلوم کم چی جی استدلال کی پیش کے فإنهم الآن يسمعون او یا لا يسمعوا قرع نعالهم دا والنہیں معلوم کنا دا غیر رسیدنی نوا چی ما تال بین ریشو ما تال غورتیل ادائی تنویر رسیدنی نا دائی دا غیر پا محل مقام آگے باندھ کو دیا کے جوڑی داغی اور ذکر ان شاء اللہ داغی ذکر بات درست داغی سم حل دے سم اس دا کے دے اور ان جینو اخناب داغی نے استدلال میں کیا والموتا عمری راپور تبکی اللہ گئی مطلب را کا زیر راپور تبکی اللہ گئی کیا طرف دے اللہ تو واپس پورے بشی گئی وہ کالو اوائی گئی لولا مبلا لے انہیں نشیلا لے چلے بھگوان جی آیا تم میرے رب پہ جو مجھے بعد طرف رہ بولنا تم کرے چربت اللہ کے دن خدمت کو ماں تاری جی کا لگی لگی پیسی رضان نصیوا کوا اوزان لا کتاب نالا دستا وصلہ رہا دستا وصلہ رہا جنگ کو سارا مشرقین سارا اور زبردین خدمت کم مجھے وسن در سر لیا نس سور بس لاس بت سو کیا یقین اللہ قادر وس لرون کے پدیوانی گراؤلی جی آیا تن یو مجھے را لیکن ڈر جا تو پوج گی انش کرے سے سر انگم دلیلی عقلیلی و مسئلی توحید واننی و ما من دابتی انشت ریسی و دنده سر فضمتا جی انیو مارغ یکیرو چیلو دی جناحی فضوار وزر اخبر واننی الا امامون مگر دلیلی امتنا دی دلیلی ہم سالکم بشانستاسو ما فرطنا مطلب ہر دلیل کل کتاب کتاب کی مل شیر دلیل مطلب اس تم دلیل میرے پری ہے بیان کر دیا یا کرا بولتا جمع بولے بشی گئی آل کسان نسبت کرے آیا کان دی گئی داوری رو رہنا گنجان جی دینا نہ رہنا سلو مات پچ رو کی گیا آوسو چیڑی اللہ یو دل ہوں گمراہ کی اللہ آوسو چوباڑی اللہ نوگر بھائی دے پلار دی روان دی اوایا ہر ہے تکوں سپگم دلیل دے خبر را گئی ماتا کہ جر راشتا ہوتا عذاب دا اللہ یا راشتا ہوتا قیامت اغیر اللہ تدون میں بھی اللہ نا رامت کوئی بتا سبن سوکا نمس کی نبی دو شرک فی تصرف وا وہ نبی دو شرک فی دعا دا ان کنتم صادقین کچر یہی تازو رشتی نی بل یاہو تدعونا بلکہ خاص دی اللہ لہ تدعونا بلیتا سوا فیب شفو فضلر کی اللہ مال تجیب تدعون ایلیہ شراب علیتا صدا اللہ ایلیہ جرکول ایلیہ تجیب دین شاء کچر فغیشی وطن سونا و فریدیتا سمات شرکون آگا چی شرک ویتا صدا اللہ سارا تاسو چی دا اللہ سر شرکول مطلب دا پا حالت راحت کیا وطن سونا پر دئی تاسو پڑے سختی کی ماں تھی کون آواز شری کون تاسرا اللہ سرا راحت کیا اودری مانا تائی اگر روان دیا کل والا اللہ اللہ سے ورکن چلا فیراہم یبغون فی الارض بغیر الحق یبغون مانا کئی یشرکون اگر لاری مانا تائید راگی سورہ عنکبوت کیا چید یبغون مانا سچے دے یشرکون لے ولقد ارسلنا فتاقیسا لالی کنمگا میائی مسلام تخویر بھی دنیاوی دے الى امم امتن کمسکستانا وسکنی والمنگا لئی بالباسا والضرائی فتجیو دمال والضرائی فتجیو دبادن سارا تجیفنا بدمان را ورسیبن برزق تنجیوان تجیفنا موکش دبادن را ورسیبن مرضنا و بمارین لعلهم يتضرعون بربار کی دئی آج دیو کی اللہ تا فلولا فسولنا نوا یعنی فلولا جاءهم باسنا یعنی فلولا تضرعوا فسول یجدون کردئی اذ جاءهم باسنا سمجھ جراغ دئی تعداد منگا فلولا فسول نوا سمجھ جراغ دئی تعداد منگا تضرعوا چاہتے بکرے دئی لیکن سخص رنت دئی وزین لهم الشیطان او خیستکل دئی شیطان ما کانو یعملون آغا چندئی یعملون چندئی سامل کوا شیطان والا رخبل ناکار عمل خیستا کوا او مستم آیاتون رارو جو چی نسبت تذین شیطان تا داد وجد آدب نلے اد وجد تصویل نلے چی دے لگی بندلا آغا ناکار عمل خیستا کیا آلا مرد عملو کا یا توبو باسی اللہ غفور رحیم دے او اللہ سے نسبت کی گیا اعتبار دا خلق سارا لگ دا سورت اتنی سپاری تا تو پورا اتنی سپاری تا مل دی اللہ و اتنا زینا منگ جیو خیستہ گری منگ پارا رئی ناکارا من دیا من دیلا دزائی ناکارا من خیستا کری دیا سوے مہت دیا انہا دیا لہم آمالا ہم من دیلا یو سل اتم آیت کو ریو سل اتم دے آو سن دے کذالک زینا لکل امت عملا ہم دوشان خیستا کری منگا دپار دا امت ہر امت تا عمل دیا او درشن حیاتین نور آنے آرولی یو نسبت اللہ تکیجی پہ اعتبار دا خلق سارا او نسبت شیطان تکیجی تا اکتوبان او یا مطلب دا پہ طریقی دا تصویل سارا الشیطانو سورہ محمد جرازی وصول لهم شیطان دانا کارا ملنا خیستا کری دیتا سورہ محمد برا سول لهم و عملا لهم اللہ و شیطان سول لهم سورہ محمد سورہ فتح نا روان دے دے اللہ و شیطان خیستا کری دیتا ناکارا ملنا رئی و عملا لهم انگشتم آیت دیا انگشتم آیت کبورا الشیطان سول لهم و عملا لهم نسول یسول تصویل بطریقی دو تصویل واندی یعنی دو خیستا کولو واندی فلما نرسو فزار کلا چیرک دی ما غشے چپنور کلش دیتا پائے واندی نکلاو کموک دائی واندی ابواب کلش دروازی دار خیر دار خوشا لئی اولاد دیر مال دیر صحت برابر رزق فراہ دیدار دیر باران ٹیم پا ٹیم دا طول دامو پی امتحانن دا دروازی دار خیر را کلاو کریا ودلت ابواب كل شيء كل في مراد بيا او اندغن بيا كل استراتين بيا چگنینو دا حارس دروازی پی کلاو گیشوی یا چگنی دا حارس دروازی پی کلاو گیشوی پیغمبری والا والا دروازی داری اوشے یعنی دا حار خیر دا خوشالی حتی دردی پوری اغا فریحو ہر کلک خوشالی شو دی دی ما پا بسوانی او تو جو ورگریشیو دیتا اخذنا هم باوتتا نوني والمنگا لئينا سابا فسنا سابا وذي مبلسونا ناو ميدي كون كيا وفوتيا فسبريد ريش دادر القوم الذين ظلموا جرد قوما كسانو جي شرك كرهوا بالكل جرد قسكريش والحمد لله رب العالمين علائق حمدنو لله شبالوك المخلوقات ديا مطلب دا مشرق مر دے مبتدی مر دے ندانا چین و انا الیہ راجعون ننا الحمدللہ رب العالمین اللہ ستا دیر دیر حمد دے چی مشرق مر شوا اللہ ستا دیر دیر حمد دے چی مبتدی مر شو دبی دا تم رستے کولا دبی دا تم داری اس بات کو اللہ ڈیر ڈیر شکر دے آلہ موت المبتدی فمرد مبتدی باندیا دیو دین محدثین وی موت المبتدی فتح فی الاسلام مرد مبتدی چبیلتی مرشود فتح الاسلام لکہ دور پسی کودال را رستیو او اسلامی لو او اسپل بیدات اغیر پسی نالولا اغیر پسی کرل اس بات تو دا تو پورا داغا مر دے یا سابق مر دے او اللہ پلار تو ویا الحمد للہ ہوا یا تو پورا سورہ مومن سابق مر دے او اللہ اب تو ویا الحمد للہ ہوا یا سورہ مومنون پورا سورہ مومنون بیان د حضرت نوح علیہ السلام آیت پورا کشتم پیغستویتا انت و مما کال الفلکی فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین پسر کلا چی برابر شوی تو آغسو چی تاثر لی پا کشتے کی نفسو آیا الحمد للہ الذی لا یتحمل اللہ رضات نہ جانا چکھلا تیرا کنگتا من القوم الظالمین دو قوم ظالمانونا حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی دا ہوا دا کو سابق نہ دے خام کو یک دے تو دے سابق لے انہوں تو بخلا سے مندلے رے دا جانے کی جرے دا سابق لے انہوں تو حق بیان کرے رے خودی حق بھی امامت کئی لے حق سلے ہوئی مطلب دا استاد مرشو اس دے خاوند دے امامت دے دا حق دے دے حق سجی لوئی دی امامت لوئی نہ اگر صاحب حق نہ دے بلکہ صاحب باطل دے تجھے دے صاحب باطل دے لیکن اگر لگیا ہے کہ بدعات پرچار کئی وایا اے اللہ پیغمبر ارا اے تم خبر وا کئی ماتا کہ جری واخلی اللہ طاقت و گن استاسو کانمو کی واب سوارکم او طاقت دستر گستاسو واخلی آنمو کی او مور وی پر ان استاسو باندی نو من اہن ویر اللہ سو دے کارساز حاجت رواہ مددگار سیواد اللہ نا یعطی کم بیر چراغلو جتا ستا پدیواندی میلاہ چالوی کیا گگنو کی طاقت داوروز اوری دو چولے الہ آگا چالوی کی صرف کی طاقت دلی دو چولے الہ آگا چالوی چرڑکی طاقت فہم او دا عقل او دپوی چولے دے نوز کی او سڑے ویچی لا الہ الا اللہ نشتہ حصو کا فوقو کی طاقت داوری دو چولے الا اللہ مگر یو اللہ دے سوا دا اللہ نا متوسے دا کم کتاب کری کم ندا کری دا اللہ کتاب کری دا کم سکے دا اللہ کتاب کری دا انظر گورا کیف نصرف الآیات سرنگ بیا بیا بیانوں گا دلائل ثم هم یذبحون او بیان دے اعراض کئی او آیا ارائیتکم دا بیا دلیل دے لکہ ان دلیل والاوے او کے عادل شپگم دلیل والاوے او آیا ارائیتکم خبرو متاسو یا ارائیتکم خبر را گئی ماتا بجر راشی تاو تاو تاو داللہ باوتتن ناسابا او جہرتن یا اختارا مطلب دا بغیر دا سالامی نراشی یا سرد عالامی نراشی دا نخی نراشی یا محل یحلکو نشی علاکو لے مگر قوم ظالمان انرا لیتو منگا انبیاء علیہ السلام مگر غیر ورکون کیا و یرا ورکون کیا فمن آمن فسازو چیمان راو ایسلا دا سکلامان اکرا فسنب ایسی رب دیوانی انب دیوان من شیعا بشارت مستخویر آغا کرسان چی نسبت درویو که بی آیاتنا آیاتو زمانگتا او برسی گی ریتا عذاب دی ما فسر دائی چی گی گی افسوکون چی نا فرمانی کئی دائی او آیا لا اقول لکم نوے مزتا ستا ای خزائن اللہ چی زمان سر خزانی دا اللہ دیا نو باریلیان وی دا اللہ دا پیغمبر سر خزانی دی آغا سروات اختیار دا خزانو آغا پغیب پوئی گیا آغا سر وات اختیار دا خزانو دا اللہ دی نو دلتا سنگا وی خبر اس بات دیا سنجے کئی وہی لا اقول لکم ذنو متا سوتا کہ زما سر خزانی دا اللہ دی دا دا توامنا دا نچی جیرا کرا نرا کرا لی خدا دا لنواما سنگا چل وری سنگا خپل شرکیات اغد اللہ دی کتاب نصابت تیا لا اقول لكم ذات دانواما عندي خزائن الله كذما ترى خزاني ذا الذي ويخذنا ذن سروساتا ولا اعلم الغيب انا قيدون بغيب واني ولا اقول لكم او نوى مدتا ستا اني مالك كذو فرشتما نودل تمو داخل خبروكا دا تنواما كذو فرشتم جنيم قيما نفرشتا هنا بكانا ناغتا چکم زینا دکل مانا اس بات کو نپائی اختل ہے رد رائے ولا اقول لکم او نظر نوے مدتا ستا اینی مالک چیز فرشتیم نجتا سرا خزانی لالا نشتا فغیب نبوئی گی فرشتنی نتصی و ان اتبعونی مذروان مگر داغ سبزی جی وحب ولیشی ماتا او آیا حل اتبع العما والبصیر اے برابر درن دولی دنکے دا برابر دی نا چرمی برابر اون آگا پزین آس دے او کروان دے ناچی پتا کل روان دے کل ایو بید رس پڑلے او کل بل رائے او لیدون کے آگا خبنا دے او برابر روان دے لڑا جورا کند خوارا اگار سولا برابر ساری گیا دو گورا سور فاتر گورا دلتے دا دولے لی چھے اللہ وی ملی برابر نصور فاتر گورا حال تے کن راجہ مکڑی دیا اللہ وی ملی برابر آیت گورا نلسمنا وما یستوی الاعمى والبصیر انہ برابر انجولی دنکے ولا ظلمات ولا نور ان تیاری نرانا ولا ظل ولا الحرور انور سورے ان گرمی وما یستوی الاحیاء ولا الاموات انہی برابر جوندی ان مڑا مجھے کیا مڑی دینا غم یاد ہے جوندی دی جوندی دی اللہ وی دادوار ملی برابر او چی اغم جوندی دی اغم جوندی دی مرسو دی مرسو دی کنا مڑی نشتا ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات انہی برابر جوندی ان مڑا یقیناً اللہ اورئی آو چاہتا جی ہوئیشی ومان تب مسلم من بالقبور انی تاورا ان کے آگا چالا چیدی پا قبرونو کیا نو دے وی دلتا نفی دا اسما دا ندو سما نفی دا سیشی دا نفی دا اسما دا ندو سما دا خدا دا مطالعہ دا مطاوا خبر آدھا کس سر تو ہو مفان کا سارا مات نے کو نو مات سوا نشے اولولے نو ناوریا یعنی اللہ خدا مویا ولا تسمع الصم نشے اولولے تکانو تنال تب تسوے جنفی دے اسما دنو سما کون اوری کتولا نشے اولولے ننسریا نبی دے سما دے اسما دے دوارو دا افلا تتفکرون اے پرساو سول بھیا الحمد للہ زین زمین کا دلائل والا خما دوں ذکا زمین کا درس برابر ہو رہی نہ زمین کا دلائل اگا والا خما دوں گی وزیرا قوت والا خما لوں گے دخل و دلائل و روف والا خما لوں گے اور خبا صوفی اور غل ریلی دی کہ نا ہمہ دخل لکھیں ہوں لے رہا مانا پوئی گیسی راجا پوڑے بسی گئی رب پلتا نئی دار گئی شیوا جلان ولی ولا شیون سوک دوس انسو شفاعت کون کے لعلہم یتقون دپار ازی کی دائی زان بچی دا خلاف دا اللہنا سوک شفیع قریبانی سوکم چیزن دا دے شفیع اذنی دے یا شفاعت اذنی دے ناغب بھی ناغب پر بھی جازت نئی ولا تطرد اللذین او مشراغ کسان یدعون ربهم چبلی رب پل بلغدات والعاشی سبا او بیگا ارادہ داری وجہو درب عزی اللہ نشتہ بتاوانی من حسابهم من شیئ دیساب جتاب دین اس شیئ دا اللہ پہ رمبر ترالل ویتا سرا دا جغان او کمزوری ناس دیا او دا تیجزان دیا حضرت عمار یاسر بلال رضی اللہ عنہم اجمعین دار سرناس دی دارر کمزوری دی اجزان دیا ہم لیرد دی سرا پیو بیناس تباندزان برخکاری دا اوشرا ہم دوری من بیویا کاثر کینو دا اللہ دا پیغمبر لکی بسرا گلی نا اللہ پل پیغمبر تاوی مشرا آگا کسان چی بلی رف بل بلغذات والعشی سباو بیگا ارادل ریدی درزاد دی اللہ زو گورا سورہ احود گورا نسورہ کاف گورا سورہ احود یو لسم سورت دے آیت گورا آیت دے یو کم درشم ویا قومی لاس الگمالے مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا ایکوما نوارم ستاسونا پا دی خل بیان ماندی سا عواز سمال نرے عجر عواز ما مگر پا اللہ باندی او نیمز بطارد الذین شرون کے راو کسانو آمنو چیمان روڑے دے زدائی شرون کے نیم انہم یقیناً دائی ملاقو ربیہم مخامت کی ان کی دخل رب سارا یو عالم لکلی چھے مجرمان او موتریزین آغای کم داسی یو نو اعتراض نشی جو رولے چاگر پتا باندیو کیا ام آغا اعتراض نو بکی کم چی مخینیو کریو رضا حضور علیہ السلام ماندے اعتراض دے دے اوشارا نو برسر کینو حد کا اعتراض دا اللہ پر پیغمبر کرے دے دے زان میں لری کا نو برسر کینو انہم ملاقو ربهم یقیناً دے مخامس کی دن کی دخبر ربسا لیکن مینو مدتا سو قومان تجالون یو قوم دا سی چن پوئی گئی سورہ کاف گورا سورہ کہف گورا آیت گورا اتوشتم واسبر نفسک مالذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم واسبر نفسک لکزان قل مالذین دعا کسان سرا چبلی ربهم بالغداۃ والعشی سواء بیگا ارادہ لری وجهه رضا رضی اللہ او ماروا اے نیکا سرگی قلیان ہم دو دینا روی مرگر دے روی دی مواحدین مرگر تا بورا دی کتو کی سواب دے دی لا دی مسلا کتو کی سواب دے دی تا بورا دینا بغیر پل چاتم بورا سوری دی رادل ریت زینت الحیات دنیا دخائب دو جوند دنیا ولا تو پیا او خبر ممن من داغ چا چی غافل کرنے من گرد داغو ہن دیکھنا دخبل کتاب نا نتاولی دو اللہ اخبر پیغمبر توائی دی مشاوا یوری دونے راجر بھی دی وجہ درزا رضی اللہ مستر پتاوان دی حساب کتاب دلین من شئن سشے وما من حساب کا او نشنے دی حساب کتاب ستانا پدائی مان من شئن سشے پس کچھر وشلتا دی پسی بتا من الظالمین ظالمانونا وکذالک فتننا دا اولا قبضا اول امتحان دے او دا سخ دے خدم ردیر سخ ندے طالب ویوے پرون دغوی پرون تعلیوی انن ملاشوی پرون وی تعلیوی من لیل کتاب سرو انن ملاش من لما سلیکے او ایوہ پرون جولار اونن نشی پتھے مرا پرون جولاش اونن لگن نشی پتھے انو دا شان طالب ہوئی پرون طالب ہوئی انن ملاش ہوئی زان نری پخنے جو کر پنیمبار باندے ناستے او مسلیکے پخنی ارا کچھ چا دا خبری بند کے اللہ وی وکذالک او درشانی فتننا ازمائش کو منگا دبادی دبادی ببادی باندی لی اکولو دیر پار چوئی لی اہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا دا پنی تیوشی یو دلتا دمی بلوری کی کسان نو دیدے کی طرح دے دی طرف کیونی وا او نیغ نیغ برا سکلو مرا تاسی کتاب نیو لے تاسی روانی یا او پرنی کتاب نیو لے اطراف کیا ونن لگیا جو مسئلی کئی مسئلی کئی یا کل طول اللہ دستر کو پناہ کرے طول دشول دستر کو پناہ کرے لے او غیر کاش کچی اللہ والا ہدایت کرے دکر دمی کل خلق ہو دوری خلق ہو کاش کچی اللہ والا ہدایت کرے خونا کوئی وا او جن کیا سن قسمتی او فکم عقیدت رلی ناغرش لیکولو میرے پار کیوں آئی گئی اہا اولائی حیدا کسان چاچی دا خبری کولی و رستوان نے خدای جبان بن کرو خدای جبان بن کرو او دیا چی او مخیل را گئی دا سی گئی دو بردو تولیو یا سباد لہنی مباری بانی جو تیری دن دا را گئی مخیل را گئی انہوں بس دا سی گئی کولو اللہ سی بیارو را گئی جی مندر را گئی کارو اہا اولائی ادا کسان من اللہ علیہم احسان کردے اللہ پر ایوانی من بیننا پر منر منگا کی خخط منگا کی ملاشی منگا چطہ دکتو پانی ویلی او تا جرم کتابو ویلی تا کتابو ویلی اتو ملاشوے انجاب علیس اللہ بیعالو بشاکرین اے نبی اللہ خبو آپ شکر گزار واندیا اللہ ما کی ویلی دو نمال علم را کرے وے دخل کتاب مال پورا کرے وے کتاب نو اللہ تا کی ویلی لی دو نتاسی چلے راغلے تالا اللہ علم دخل کتاب نے ادھر کرے تالا اللہ علم دخل کتاب نے ادھر کرے آنا تو کتاب نو کوئی دی نو مطلب دا خندا وغیر پوری کریا خو کئی بھی دا ازمائش امتحان دے دا وغیر بانی ضرور آ دیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ آرکل کی راشی تا کسان یؤمنون بآیاتنا چی ایمان راڑی پایا تم منگا باندھی فقل پسو آیا سلام علیکم آفرین شاباز دی بتا سو باندھیا رالی مسلم بیان کرا در حضرت رحم اللہ الفاظ رالی پخیر رالی مسلم بیان کرا کیا خسویلی یوں کر تو تکلیف کرتا نظر رسید لے دے وینا السلام علیکم خمانا دادا چو آیا السلام علیکم نوستا فکا اگستا قرآن خلاف کئی ہے فکا سوائی رمگا فکا وائی رات دن کے سوے و سلام چاہی پنا سوی واننے دانا چی ناس باغی لوائی چی السلام علیکم نا سلام دلتا پمانا دا پخیر آلی باننی نی پمانا دا ار کلی باننی نی یا ار کل راشی ار کل راشی پخیر آلی او یا پمانا دا آفرین و شاباسی باننی دا یا حضرتی رحمه اللہ بھی اون در تاغا موری مانی دا سلام کن او لیے یہ پیرا مشینی را گے دگلا او خطی دو مشین دا میں دو بڑو مشینو اب تر اوقا تیر رکا اگر ایتو لیری کم سیرو او کنن تا جل بھائی کی بھوم دیرو وی اگر آگے تم بین راگا آگا خبری مو کیا آگا شہری مو ایجی دشنو پیالو کسار دے ورکڑے کی مار دے دا باگر لی ناغے مو ای وی اگر تا پر اوقا تیر نیمال ری چال جی دا غرا کا اول را کا او خضر اوز غلون انو قسمیلی دو نیمال لی سنگے راؤت غلوی تو ان کے خوڑ را کے کنن بیا دلال وام کنن لبل منی پسام شما نوی ورمی والا ورکن چی ورمی کل وی اگوی لار ما نو یو دینی دولکے ہوگا جو ہوگا جو خوچا سران کل نو بل دینی دولکے ہوگا جو ہوگا جو خوچا سران کل بل دے نوی چی پور تر آلم نوی آچی نو یو پلو لگوٹا ورکن بل لنی گوٹا ورکن چی پور تر راتم نہ سم خود میں خوشحال سو رہا دل قرال جی دو دو گوٹی راڑی کی سبئی یہ سادر رانا واز سیدی او گوشے کلا کلا نو سپ جینو ایمان ای دی کسی ایمان ای دی کیا فرین دے نے آغا آ خدا لا شان سی ونی جی دے ما گوشے کلا کا ایمان ای دی کسی ایمان ای دی کی شاباشے ہیں نو جی آئے پلاو کا نائی کم سنو نی مالے وار کاسے تو لبس بارتی رکا نی وال میں خلک راو تختیرم دو دا شانی دل مسئلہ بیان کا دیستانور امداد نکی چیار وار کا دا ما علم دے وار کا جہد سر سے امداد کم دے بس ضرورتی دان انسان دے لکر ما بری ضرورت لے وار کا جہد سر سے امداد کم نا دے دے وہی یرا فرین دیر زان کرے شاباش سے آفرین شاباش دیر زان دیو کرو زما خیال دے کی ذرا فرین شاباشی راجم کی وہ پیسہ تی نہیں دیوڑی وہ پیسہ تی نہیں دیوڑی گی سلام علیکم ہر کل راشی آفرین شاباش دی بتا سبان دیا رائے مسلم بیان کرا دا شانی سلام اگا پسو مانو باندی را دیا تو گورا کل سلام اگا را دی فمانا دا بائی کارٹ باندی یا کل سلام را دی فمانا دا بائی کارٹ باندی یا لکا سورہ مریم گورا سورہ مریم حضرت ابراہیم علیہ السلام تو گورا آیت دے ابراہیم علیہ السلام لار کا مسئلہ کڑے گا یو سل ویختم نہ مسئلہ را روانہ گا تر سل ویختم پوریا نقال ویل آگر اغاغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اے مخلط اغاغب اے مخلوم کے انت تو عن آلہتی دمرگان من اے ابراہیم چاری من مشی تو لال تم کا مخام پکان بولتا او غج یائش زمانا دیر زمانا قال و ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلام دی بتاوان دے ندا مطلب نا چاول وی زمانا مسئلہ ندا پکار تو زمان زمان جاران نمخر ان کے ذل ریشا چی روح دور را نجی جاش ندا بخیا ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام علیکا نانا دا غا سلام نوے بلکہ دیلا سلام دا متارکت ویا سلام دا بائی کار سلام دا متارکت سلام علیک او دا پختانو ویا تیتو اللہ سے خبر ہے کہ ارزما جیلا دریلشتی سلامی ارزما جیلا سلام دا غا پیغمبری سلام کو نوے دیلا وی سلام دا بائی کار دا شانی ہاں تو برا بلدے سلام الاستیزان سورہ نور برا سلام الاستیزان سلام دی اجازت او بلدے سلام التحیہ بلدے سلام التوجیع سلام درسخہ تیہ سورہ نور برا سلی رشتم سورت دیا آیت غور وشتم یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا اے مومنانو اطلسم سپارہ سری رشتم سورت وشتم آیت اے مومنانو مداخلی گئی پورنتا غیر دکورن کلنا تردی پوری کی اجازت واخلی تاسو اجازت سنگ والی وتسلموا على اهلها او سلام واچوي قوسي دن كل دي باندي حديث بعد راضي دا الله پیغمبر کل کي به سلام اچو اذا سلم سلم سلاسان کل کي به سلام اچو ندري دري به سلام اچو ندا تي قولي مسلمانان کي اوس مشته دي کي راضي او وي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ندا تا طریقہ ندا دا طریقہ ندا دری سلام بیتور مطلب دا اول سلام سلام الاستیزان دریم سلام سلام التحیہ او دریم سلام سلام التوجیع سلام درسخطیہ حدیث باب برازی دا اللہ پیغمبر یو صحابی کا روات لوگا وچی سنگر آگوار ترور سیدو السلام علیکم ادخلوا نصادیدان ضرورونی وی وعلیکم السلام نبیاد اللہ پیغمبر یو سات رضوی السلام علیکم ادخلوا نبیاد ان ضرورونی سلام وی نبیاد پدرین در باندید اللہ پیغمبر وی السلام علیکم اید دن نظر شما نبیاد جوری نبیاد سلام وی نخوروون دیا نور اللہ پیغمبر واپس اجازت نہ ملاوی جی نظمبا دیوئی اوری اوری جوندے پیغمبر نہ اوریا اور زمین جوندے پیغمبر نہیں پھر دروازی نہ دھن صحابی شرے اور دروازی نہ دھن صحابی جما سلام واپستو جوندے پیغمبر کی دور نہ بار دے ادور نہ دھن صحابی رے اگر نہ اور نو دی اول سلام لسوئی سلام الاستیزان سلام د اجازت وستی دو مورا سلام التحیہ ان کی صورت کی دورا آیت گورا کسوین دے آیت گورا جسوین دے آیت گورا آیت گورا یوش کی تو آیت رستے ہی سا فیضا دخلتم فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبا فسر کلا کی داخل بجا سو پورو تا فسلام واچا ویا علی انفسکم اس دن تا دانفس نمرا سچے دے اہلی دین دیا جو سورہ مائدی آخر کی جو مانا کولا تائیدہ تو قرآوان میں ملوری چھے علیکم انفسکم لازم دے تاسو باندې بچاو دو اہل دین اخبلو او دام جنس اخبلو جدا رغمانا تائید دے علیکم انفسکم دانا کہ لازم دے تاسو باندې بچکول دو اخبل ران نا دا اہل دین اخبلو یو تائید بل سورہ تحریم سمرازی یا ایوہ الذین آمنوا انفسکم و اہلیکم نارا شانی وسلیمو وسلام واچو یار انفسکم باہل دین احبرو باندی تحییتن دا ڈالی دا تحفظا لطرف اللہ نا مبارکتن چی دیر خیر چول شیر بدی کیا نگا یو تر تبلیغیان دلان سر بوتلیو نبیا ورطوی چی گور دا سنت طریقہ دا چی کل اکور تا لرشی نو کور والا وانجو با سلام چی نگو رہے استاد دا سی کتل خرمی چی تا منظر دا دے یو با کور بیا پسو دا سلام چو لیکن پختون او کور کی پسو سلام چو نا دا پختو رستو کا دا پختو رستو کا او سلام چو دا سنت طریقہ دا لیکن تلوی پختونی دستا پیغمبر لی پختونو او تلوی پختونی کستا رب دیر دی جیرتی دی ما غوی پا سلیمو سلیمو دا دو ماجی وی نو ماجی نو دا امر دی امر دی او دا امر چی دی نو ظاہر که خود پار دو جو بی گا ظاہر که پار دو جو بی مبارکتن دیر خیر چول شیر بدی کیا اے مطلب دا پتا سبحان دی اللہ سلامتی آئی نوچی دا اللہ قبول کی نزدین بلوی خیر خوشے طویبہ مبارک نوزدہ کم دے سلام التحیہ دے نو سلام الاستیزان سلام التحیہ او دا شانی سلام التودیع ناغا دا دے چی کل بندر آپاسی وی السلام علیکم ندے ولی علیکم السلام فمخلقہ ندی لو سلام التودیع سلام اگورا سلام کمانا فرین او شاب سکھا صفت سارا لک سور سوافات اگورا سور سوافات کل اللہ وی سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین آیت دے یو کمتیا یاد نور ابراہیم علیہ السلام بیان کی وی سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین آیت دے یو سنہم موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام بیان کی وی سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی موسیٰ و ہارون یوصل شلم کی نداشان ورپسی سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین یوصل درشم کی نتا مطلب ندے کہ اللہ وی نوحا السلام علیکم دا مانا ندا ننا آفرین و شاباسی دیویا فحضرت نوح علیہ السلام ماندی نحنی مسوکال پوری نوش کرشے دا اللہ دینی بیان کرے ہوا آفرین و شاباسی دیویا فحضرت ابراہیم علیہ السلام ماندی وہ تیدان دلی ہوا پلائی پریخ ہے ہو قومی پریخ ہے ہو بادشاہ پریخ ہے ہو ملکی پریخ ہے ہو زیبان دی چڑھائی سے ہوا وہ لے داندلی آفرین و شاباسی دی پہ ابراہیم علیہ السلام صدر انسان ہوا آفرین شاباسی دی پہرد موسیٰ علیہ السلام و حارم علیہ السلام ماندی چپاگا دغواندی فیرون ظالم داغ پروائی نو اساد دلی ادا اللہ دینی بیان کرے ہوا نو تا سچے دی سلام کو مانا دا آفرین و شاباسی باندیا نو دا شانی سلام پا مانا دا دعا باندیا سلام پا مانا دا دعا باندی لکا حدیث بات جرا دی کل چتا سو مقبری لور لیا نوائے با السلام علیکم یا اہل دیار من المومنین يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بلا سر نديويا وغالك مولو سلام چيا نجي پمولي سلام واچو نداوني پيجي حجون ديدي كن دای جوان دي زګبي سلام چيا نو دے كلما لاح لهم شاردة يقتنصها کلچ ولی یو نسبی گوشی مزان سرے نوٹ کی ویدانی دلیل دے یا دانی زیر دانی دلیل دے نو خطا سدلیل نوے دلتا سلام دا سلام کم چیز مروے ندا کو مانا دعا باندے دے او گنی مشاور اللہ رحمہ اللہ اغا دغویا صحبت الموافقین کی اغوائی سلام دمر دا پمانا دو دعا باندھے رے سلام دمر پمانا دو دعا باندھے رے سا دلیل اگر صحیح نہ تھی گنی داؤ برا اس کی سلام ہونا کی حجوان دی بھی اور ہی کرنا فقل بسو آیا سلام علیکم ہر کرا شی یا مانا آپ اور ان شاباد بھی بتا سوان لی مسلم بیان کرا تو تدبیر کو دیتا نو رسی دلے كتب ربكم مقرر كل رفتاسو على نفسه الرحمة فقبل رحم ماندي رحم قول بتاسو ماندي أنه يكينا شاندار من عامل منكم آسو چعمل عبدستاسونا سوءا دونا بجهالة انپنا پوئيسا خوپنا پوئيسا ردا مانانا چی بے کوئی کی شدا گنا را نبے اللہ نماف کئیا نقاضی شمس الدین رحمہ اللہ وئی دا گناہ کل دلیل دنا پوئی دے سوائی دا گناہ کل دلیل دنا پوئی دے دانا چکر دے پوئی دے سی دا گناہ دنو گنی بے والا خدا نماف گئی نانا من عامل منکم حرسون تی عملی اکستاسو نسو ان دا گناہ دی جعالت پنا پوئی سارا دے تو باوستی دا من بعد ہی رسول دینا اصلاح دا فل عملی اکا وفی اکینا اللہ غفور رحیم بخن کون کے اور ہم کون کے دانی تو بہت و شرط دی وکذالک او دغا شانی نفصل الآیات دا دویم سخ مقام دے او دویم قبل اغدا چی طالب ویا یر بلا مسئلہ دی زدہ او کنا بلا مسئلہ دی زدہ او کنا تالا تو بلا مسئلہ اغدا دردی او کنا دردی بس عمدہ یو مسئلہ دی زدہ کرے را ابیا بیادا کے بلا خبر دردی او کنا بس ہمیشہ لگے ادا یو خبر کے تالا بلا سو مسئلہ اغدا دردی او کنا دردی تمولاشی اتا دا مسئلہ دردی کرے را حالا کن خیر رسو بلا خبر را لوکا حضرشی رحمه اللہ بھی حالا مولا کشمیر بارکی را رسو آیا فلسطین بارکی را رسو آیا نترالا لگا یو خبر اکے نو اللہ ویا وکذالکا او دغشن نفاصل الآیاتی واضح واضح بیان منگا دلائل آیاتنا ولتستبین ادیر بارا کی سرگنشی سبیل المجرمین دین دبئی مانوا چپا چا دا مسئلہ بد لگی نچا رخکار شیع دملا بیا بیا دید پارا کوما چپا چا باندی بد لگی نچی اغرا سرگنشی حضر شیع رحم اللہ وی کل جیت ملک للاڑی نتب وی مست میں تغیریو چسنگ لڑشیا نویبا فقد جاءکم بشیر و نذیر اے خلق تاسو ترا گیا زیر گر کون کے ویر گر کون کے وارکا چی مسئلہ دا بیان کما کچی مسئلہ بیانے نمبے بزان لا زان لبا والمیدان وارے نفس دائیبا مسئلہ کے خبور میدان دا سنگا وارے دغو گورا سورہ حج گورا جو اشتم سورت دے سورہ حج ویبا اے خلقو ذرا اگلے ما یو مسئلہ دل بیانو ما خدا غین اروان دل یو خبرکون مسئلہ دا سیدا چی پچا بد لگی ناغبا درن لکلو بی جنئی پلہ بیو بی جنئی چی پچا باندی دا مسئلہ بد لگی نو آیت دورا دعا ہویا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ آر کلا چلتے شی بدئی باندھی آیاتنا زمنگا واضح واضح نو پی جانی وقت فمخون راہ کسانو کی چی کفر کردے المنکر تیوالے خلقو راہ لتا ستا بشیر و نذیر زیر درکو ان کے آیا درکو ان کے ذرا مسئلہ بیانو لسکالا بیدہ لسکالا تالیبی میں کڑے دا دا اللہ دین نزدہ کڑے مسئلہ میں دا اوڑے دا تو دم را دا مسئلہ کن کچھ بچا باندی بد لگی ناغا دا لروان دینا خیمہ چیز کل دا اللہ کتاب بیانو ادا مسئلہ ذکر کن دای پا مخنو کی بطریو آلئی دبا تندے بے گرنجی کری دول اس بقی بجاوی یکادونا غریب بھائی یسکونا باللذینا چھے ہم لبا کئی پاہو کسانو باندی چیزوالی پدائی باندی آیا تنظر منگا غریب بھائی چمانا قرآن والی لاس بپور تپور تکئی دا شاسی بکئی لاس بپور تپور تکئی چوارو دا قرآن کی والما نظر تاوز چکم مسئلہ شروع کم ناغا خلق بدل شانی حضر شیر رحمہ اللہ وی اللہ وی ہوا آیا افا انبیوکم اے پس خبردارے نظر گمتا ستا فناکارا سر من ذالکم دینا انار تو حضور دی انار سرے سجل کرے روان دی دینا وقف دے ارسلم دینا وقف دے مطلب دا کدا مبتدا جوڑے خبر والا راو باسا کہ خبر ہی جوڑے نا مبتدا والا راو باسا او جنینو جاری مجرور آغا متعلق والا راو باسا نمانا سا انارو لکا انارو فیکا انارو منکا انارو علیکا انتا فی النار انتا فی النار انارو منکا جوڑی دا عرص طریقی سرسائی لگی اور در کی بلی گیا اور دا نخی گی تبے پا اور کی پتا کی با اوریا نو انتا فی النار منکا النار علیکا النار فیکا النار انتا فی النار انار فیکا مطلب دا حضرت شیر رحمہ اللہ علیہ ویبا دل اور در کی بلی گیا مسئلہ در باندی بدل لگی حضرت شیر رحمہ اللہ علیہ اللہ دار کے استاد کتابنا دی پوری تڑل کئی دی پوری تڑل کئی او بغیر دینا کہ ساز پی لگی تو طالب آسی دی سخان بیا یعنی پڑمانی چڑی گئی تو طالب آسی دی سخان بیا چتا مسئلہ کے نجردی لون پتندی گرنج راجی ندا سے ہوگئی اگر نخی بروان یا کیا سنا دے نخی مینی اداو چی واغا دے واغا دے تم چی مسئلہ بیانے نو خیر دے کلو ہے برا پتو باندی جور بدل لگی پتو باندی جور بدل لگی نو لاس دی والا اتغل او تنگی دی والا وار کو آتی دان لپکندہ کو بخصوص لگیا مسئلہ کوا یا یوحنا سلطوری با مسئلون نو مسئلہ توحیدی خم برہانا کری لپا مثال باندی نو دا بیا بیا دیر پا بیانو ما ولی سست بینا مطلب دا لطا تبیرو ولی سست بینا دیر پار کتا سبرت والی ولی تستوینا او دیر پار کی سرگاشی